Teresa Hood, diwa roman Xavier Langlais. Ron Poirzek, Liliana en Argon. Der Foldi ebbe kasse der Plach semplet, isperet debet göden derjen. Emma en ener vrodi en audin, neke mu en enes, a neke ma brome kouskoude. Emma en enel liors, le nav le nu ramzel, ken uel a gwe, a kerstank, ma neche lanke merzoud an noab a ustin. Hogen, digan ar gwal bleu-niousse, nez eo front alebet estreget c'hwez a latar hag ar glebor, fler a louet hag ar brein. Evit o lemel diouz ma ent, e krogan er bleu-niouhud a drovriat, hag o dibrad an diouz an douar an uel an marchelon. Hag int, pouner a blout, hanvel ou seier kik maro. Hogen, kerken a gregan in ur c'hamet, e kouezon adare da stanka an en war ma lec'h. Kantren a ran velse, e pa de nerad hir eb geloud mont kuit deus ar bleun veg miliget. En diwes en em lezan da gwean, e haz troad ur vleunie. Strisad ara a c'hel c'hendro din, e vel da mougan. Trec'h e ar bet dam ner skalon. Nechelan kemi moustran war ma glachar. Un durzunel, ur guir durzunelik feo. Nemont kemui bremañ ma unan pen. Sevel aran hag en ur florikad bepred an neonik e kerzan. Eben em chalan mui a zivoud a lioz divu. Drezo o unan e tistro bremañ ar bleunioù maro diouz maet. Setu mas pur mantan pelor e kreiz ur frankizen ur pikol kawid el strink a lintrus. Hag, o tostad, e verzan ez eus turzunelet al kluchet enno, stank, hag en dilor am a vefen maro. Hag en tiz ma tostaon e fivont, hag e eti unan, hag en em lezon da gwean da draon ar gawid. Hag o verzo den durzunel veo en tual da c'hler enno, e strivont da vont da veti. Bremañ ma klaskont terchout kuit, e ouzon e main toul barret. Stekiare an astroladou ouz barinier o bar, hag e kweon gloajet. Hag kerken e savrewal da glas techout i. Ken eze o leun ar gawidel en diwez a blu gwen hag awad. Na unera ur plario wang, a tchertchen a didjore di malveneu, i kret dei anaoved a verso ur salme ma ini. Hag i fel dei sevel a ne helche depchin troen i fen, hag ur blaz milis a gleu ar i diveus. A tram a par i selleu ar instrumeneu i vilan ur mogerieu krom, Ispurmant, irisain, mil hanaf anvalvi ma sailine, ol la gevre daga un lusk, mil dralien djotch. Agus pouron i veis nesa, virione, i salen disran ver ema. Agi, arn daul greis. Erieud ebet, i divrer, agi diwar. A darle di fenged erieus trin djeun. A usdei, i souble niginur lemel enieu. Agel pezoaraz en enez, ichom seizet ur plach ged ur spouron. Felet ur adei pedain hag az pedain un ur dense de leuzel geti i bue, di leuzel de vantuit, ne helchet avat. Finival i diweus. Klaskera a cherain awel i devlegat, de sevel gwil vreski malveneu i trezi hag i spont, a daust di want ne helchet ou frenain. Un dar sinkl dor i malveneu di djour, hag ur ruil ar i diou jod. A ben ur penadik, plarwe, neskiot ke mui a zour gant o taou lagat. Morgous ket e kandre gant. Achtenera a hust ur plach i zo warn diviz, chère de neil d'or an anial. Agian a gout dichter d'ain, gouchtardetch gouchtardetch, el divalwen ur lagat. Didjoret frank brema, i tiskwezan bouk goulo. Nameid is purement liliana in ou reis, ur skleuretch dister, ur anna ou raktal. El ma vije ur legat bi ur vije, i lugern ur voulet hut, i tre palweu un i ginour. I ske da in mui ur mui, dor ma sel ur plar doti. Ne hel mui distro a in i speret, dor ur voul i vleunia in in diweldet, en em vagaen di ar gouch ti bue. Ur zelera a in aner dor i want sellet. Stourmera tcheid a parme hel, i foran a in i ner, i striveu gwan. Ni deus ur plach tjen youl nameid at krogain in i hene, i tehet doti. Hag hag un tir ma striu a ma stourm, i a ar wan art. E chue gant in, ma ne rilan ket reim ma daou lagan. Ar zine rain ia, i halon, in i bruchet. Ar zine rain, ar zine rain. Nameit, che tu marvet a daoultrum, ur sklaer dir spouronus. Liliana, i des djelet distro a ni selleu. A dre der djer, i voe didjoretei dreheg, i devlegat. A dre der djer, i voe lakei dirazi, ur voulstrink milidjet, tochtor tochta. A dre der djer, ewe, i helaz ur plach cherain ni malveneu. A d'un derve tuer, i taraz ur voulstrink, i bruhuneu ker munut, ma ne chomas livebet tchen anei. Ne glas kachet ur plach fival, ne velemui nitra. Ne gleuve mui nitra, ne verze mui nitra. L'are de vigebet e oe marv. Nameit ur lemmeze dor i diveus glas. Distak ide, dar foldi, Hermès. Hermès! Vous emmenez où ? doit Roman Xavier Langlais, Davout Kendadrit, Azassad à Sévénine, Anaïs Leroux, Wari, Jean-René Lemonec, Azénor Kalak, Tanguy Daniel, Jean-Maille Olivier, Morwen Normand. Son Aïn, Ronan Le Gourierec. Enrolaïn, Framaïn à Kemeskaïn, Jean-Maille Olivier. Produit Samuel Julien, ayant Jane Golofino,